mooy Cheikh Moussa Cissé. Mu doon ko xam ne ñëpp moom lañu xam, di am ne ñu xam ne dañ jàpp ne Serigne Touba moo ko seexal. waaye ci déedéet tàmbaloo ci nam, mu ngi tàmbalee ci wéy juróom di Serigne Mamad Khoradia Cissé. kooku mooy ki nga xam ne moom la yàlla waroon Serigne Touba ba mu gis ko ba mu xàmmi ko te gisewut ak moom ci zahir. loola jur bu yàgg la. muy dox ba xelam delluwaat ci Serigne bi, mu bàyyi lépp lu mu nekkoon dog di wër Serigne Touba ci barab yu bari nag. xëy na duñ mën a jaar ci barab yi sax nag, waaye ci gàttal wër na ko ba daj ak moom. torob ba mu dajee moom la ko jébbal boppam, te it jébbal ga am na seede. mooy ba mu ko joxee boppam laata Serigne buy jógee ci barab ba war a dem Djolof, ku ñuy wax suñu Amadou Fall Diome ñang moo teew di kenn yi ci ñu Serigne Touba tàggat yar leen defar leen. ba mu ñëwee Serigne Touba jël ko boole ko ak moom ne ko jëlal kii yóbbul ma ko tàggatal ma ko. li ma ko def ci moom danaa ko def ci moom. mu ànd ak moom di ko tarbiya, wante mu ko jàppee woon mbokku taalibe ndax Serigne Touba ko ko joxoon, ba tax na daan na ko defal jagle sax bu xam ne gii jox gi ko Serigne Touba joxoon moo koy waral. ñetti at la fa def Serigne bi ñu bisi, mu ànd ak moom ba ci Serigne bi mu ne ko lan ma santoo bee def naa ko. keroog na ko Serigne Touba wàccee. ba mu ko wàccee dafa jël kaamil alquran jox ko ne ko boo ma jàppal ci lii te toog danaa la boole ñu la lëggiyal. booba ndaw la sampagul kër, ay mbokkam yépp nekkul ay buri, jànkuwant ni ak jafe-jafe yu bëri yu métti, waaye Serigne Touba xam ne lu mu wax dana ko def. mu ñëw fasdante loxoom, bu waree xëy tool way juróom xëy ca la def ci li nga xam ne moo ko moomal boppam mu sangu ba tet jël kaamilam di jàng. léegi lañ ci ay mbokkam ñoom li ku koy ñaawal naan ko mbot xoolee jógal liggéey di nga torox ndaw li nangu te liggéey ci torox la jëm. léegi nga ñu ne ko wax ne li nga jëlee Serigne Touba ndax bi ngay dem alquran nga fi bàyyi, nga ñëw indaale alquran kon loo jëli Serigne bi nag ñu ko war. ci loolu la nekk ak ñoom. wante ñuy dem rek ba ñu di ñoom seen bopp seen a doom ñëw di jébbul ci moom benn par benn. te jamono yooya mu jógee fi dem ca ñetti angli ba fekk fa benn kilifaam bu ñu wax Sawaalo. bam demee dafa oo ay doomam yépp ne leen wëlyéde bu feeñee ne ca njëkk day ñu raw te mot koro ji nii wëlyu la. Damaa dëgg bugat ko te yéen ñëpp ngeen dem ci moom jébbulu laata bët di fat ku ñu wax Assane Touré ak Abdou Diop di ay taalib yu xam ne dañuy jóge Serigne Touba Mandi ak seen tàngoor dem ci Angleterre di jënd ay jaasi nga dañuy tëtal jihaar def histoire bu rëy ba xam ko ci jot a faatu. Bu mokkar yi xëyee nañu bàyyam boobu lañ mu ne ko mokkar ja yëpp dañ sa mbokk yi defam mu ne ko déedéet mu ne xeex nañ ci angle ba fu ñu wax ci balanaar waaye fii angle yi la damaa bëgg nga toog kenn du la fekk damaa indi kantong bii mu ne ko déedéet mën maa toog foog ma dem mu wax wax mu ne ko dinaa dem. Bi muy dem fekk na ñu koy xaar ba ba fekk na mag ñu fa nekkoon ñëpp jàpp nañ leen booba murid yi ci jamono boobu lañ bunt kër boo xam ne borom murid la lañ koy xam ne mooy dañ koy saf benn xet bu gudd ñu ni xet bu gudd bu ñu xam ne xam ne borom kër gi murid la ñu dem jàpp ba mujj ñu ragal ñëpp bu dul seen xet ñoom ñooñu nga xam ne ñoo defoon histoire ba am ci ko daw dem ci Serigne Touba wax ko mbir ne na mu demee Serigne Touba ne ko dee daan na am de waaye ña ko daan def dee daanu jógee fañ ko defee mu del ceew ñu dem koy jàpp mot xorij bi mu ñëwee ba muy ñëwee rek ñu ko yaa mot xorij mu ne waaw ñu ko jàpp nañ la mu leen ko jàppee dox loo ko mu sonn ne leen mënumaa dox xupp nañ ko def nañ ko lekk mu ne mënumaa dox ñu jël gëlëm waral ko ca yóbbu ko kaw la tej nañ ko fa dir bu yàgg ba mu génnee cheikh ba nga xam ne moo ko yóbboon ak tubaab bi nga bolokaar ñoo ko ne génnal kantong bi ndax sa mbokk yi bëggul murit te ñun bëggul murit boo la gën ñëw sañ ci daar bii tey ba mu koy sañ ci ay laxasaay la àndatoon mujj na mboolem ko xam ne kii yaa ngi ko doon reetaan mujj na moo la yor mujj na sa njaboot yépp dox ko seen bopp kooku nag kon moo ñu boole tey ci yoon bi kii di tomb saa nag mu jur ko moom mot xorija joxe ko mu dem jàngi diir la mu def ca daara ja ñibbi siaat jël boppam jébbal ko woy juram jaay ñëwalam dende ko ak taalibe di ko tarbiya ba nga xam ne ñu xam bu ñu ko gisee dañ jàpp ne sax sëriñ bi jur ko ngir ak taalibeem ci loola nekk ci loola nekk ci loola nekk ba bàyyim xëy ko gërëm moo tax mag ñu bëri suñ daan wax dañ naan sëñ bi de ngërëmal bàyyam la am waaye ngërëmal ko Serigne Touba gërëm ku am ngërëmam doy la ngërëmal ko Serigne Touba gërëm ku am ngërëmam am na ngërëm ci gërëm nga ko gërëm te la ko jël féetale ko ak kër Serigne Touba nga xam ne mboolem ku bàyyeekoo ci njëbot Serigne Touba boo ñëwee moo lay dalal moo lay teral jaar nga ko jéetum ak Serigne Touba it nag wax na moom Cheikh Moussa ne toog naa ak Serigne Touba ñaari yoon yoo xam ne kenn ñetteelu ko li mu wax sama ndopp la tab bi te li mu toog li sama bopp la dal benn demee ba gisatu Serigne Touba gisatu woy juróom Serigne Bassirou Mbacke moo doon wasilaam yàq na ngir màndeem bañ ko gisatul toog na jur bu yàgg na moom ca Moussa. Xam nga yàlla ku ko am rek xam na foo jaar. fekk na li nga xam ne tey moom la yëngal mu ngi ci moom di dox. ndax damay wax ne waxtu wu ma jëbal boppam way juróom di ko lëggiyal jamono joo xam ne loolee jëf ko ak nangu ko ci ndaw jafe na ku yàlla baaxal wala boobu nam laa baaxal yow rek lay tàggat tam xel mu daj loola ndax booba doon nuru yombut te itam xam lan lay yombut waaye ku ñaw ku ñaw la tax mu jël lépp wan adduna gannaaw wan lépp gannaaw di sàkk ngërëmal way juróom boo xam ne xëy na àgg naa ci yàlla ba man ci àgg la jaam loola nag def ci moom tàngoor wu xam ne jege ko jafe na lool toog ak moom jafe na lool ndax la muy wax pour nga dégg ko day jafe pour nga dégg wala nga nangu ko loola taxoon na ñu bëri di ko daw waaye ñi nga xam ne nag xamoon nañ ko ci yoonu Serigne Touba te daan ko gën a saat mu jot ñu ñëw gën a ci ko mu teral leen doon leen seen aada ñu delluwaat mënuñu ko bàyyi ñoom waaye ku ñëw nag dana la wax li ci moom benn gis la kenn ci ñoom ñëw di muy kenn ci waa kër Serigne Amadou Fadia ma ñan ñuy waxtaan mu ne ko de jam naa la ngeen waa Touba mu ne ko loo ñuy jamee mu ne ko xam-xam bii nga xam ne moom la Serigne Touba yoroon daan ko def ci jaan ñi xam-xam boobu de laa déggul kenn ku ko waxee ci yéen la ñoo xoolee Serigne Touba mu ne ko yow itam de jam naa la mu ne ko loo ma jëmee mu ne ko da nga doon sëy sa borom kër wàcc liggéey nga toll ci war a sëy te nangu laa sëy mu ne ko nag xam-xam bii may waxee su fekkoon gis naa kenn ci waa kër Serigne Touba ku ma ci mën xamal dara wala boog ku xam ne xam na ci la doo ci mën mu caa dolli dara dinaa ko jox ma bopp mu ne ko de bu fekkee Serigne Touba Serigne Fall xamu ca dara de kon xaw ma ku ko xam mu ne kon boo demee waxal Serigne Fall ne ko jox naa ko sama bopp tey léeg-léeg toog ba ab diir mu daal di dem ànd ak ñam àndal jox boppam Serigne Fall yalwaan nag lu bari di ko yóbbul moom Serigne Fall moo tax xat madaar ji dafa seen yalwaan andil ko daf ne lii de dafa la naa ko sama sang ba muy Serigne Fall ci loolu la nekk mu ne kon da ngeen di sàkk tool keroog bañ rojee tool ba mu set mu taxaw ne tool bii de moomuma ko Serigne Fall moomu ko Serigne Touba ko moom ku fi nekkal Serigne Touba yaa moom tool bii sàkkatuma kenn nag tey samay taale bi ñu lëggéeyal ma waaye lépp li leen may defal def leen ko ci tool bii kenn ci taalibe yi ku ñu wax Serigne Mate Penda suñu bàyyi la moo jël na ko tool bii de su sëriñoo ko moom dañ ko liggéey nag waaye sa toola bopp bi la ñuy bay ndax yaay suñu sëriñ tool boobu leen laata muy sotti kenn nawet ba ba mu nawet bay wàcc te la Serigne Fall wàcc liggéey mu tonn si Ablaat ngi toog muy tool bi nga xam ne moo njëkk a tàbbi ci loxol Serigne Ablaat ci mbay buñ bayal Serigne Touba moom it noonu la tàmm saa dina ci moom yeggaat ci moom. yebal na ay nit ak yu bari yoo xam ne daf leen fay yéen ni ñu ñëw wër ci tool ba andi nañ ko ñam woo xam ne Touba lañ ko toddee ak la mu war a àndal lépp andi ko pour ñu barkeloo ko jox na ko ay tiraada yu bari ba jox ko mbir mu xam ne ak la mu àndal ci mbaxanaat li ci war teral ko sama boo ko solee di ku ko gis te am aram na safara loolu seet laa mbàkk defal na ko ko ci noonee la nekk ak moom la nekk ak moom la nekk ak moom ba gis xëy nañu ànd ak moom keroog ba ñu dem lu mat juróom-ñaari oto lañu ànd bañ demee dàgg si ab laat daf ko ne maa ngi nii samay doom a ngi nii samay taalibe ngi nii ak ni ñëwul ndolla li ñu ci nag lii ñu jox sëñ Touba ñu ko jox fii lañ ko jëlee ndolla li ñu ci te laat ba mu waxtaanee moom ba nëpp daf ne de yéen ñi ànd ak moom dee la seen xel dal daal di jóg dugg ci néew ba génn ay barkeli jox ko ñaanal ko te mu saa ne ko jox ko ndaay ñaan ndigal nag képp koy njabootu sëñ Touba nga may ma ndigal làgg ci moom siyaare ko mu ne ko noo leen ndigal keroog ñañ si jot a fekk fekk nañ leen fa ñettu kerek lañ fekkul waaye kuñ si fekk jëbo sëñ Touba àgg na ci yow siyaare la jox la àddiyam kon ku mel ni ñu ku xam ne gën nga sëñ Touba te xam ko fekkal war na rafet njorti ci ne lépp lu génne ci moom lu bàyyi ko ci sëñ Touba la lu bàyyi ko ci yàlla la ku ne war na xam ne sëñ Touba du yàqu yàqu de te dafa ko yàqu mukk de daraan du yàqu dama leen wax ne doyoon na rek bu woon nafa teen yàlla wootee koon dañ ko topp ndax ñu ngi fay topp yépp loolu rek lañ leen toppee waaye alhamdulilah bi nga xam ne nag moom lañ koy topp moom xam na ko te mën ko def ci jaam te la booy mooy yàlla kon farlu ak bëgg yàlla mun nañ wax ne lu fa am loolaa moo ko may keroog bi mu taxee nag woote xam yàlla delluwaat ci masaale bi sëñ Touba dund fekk ko ca sëriñ bii may wax ñëw ñu koy cee waxtaan ci taw bi mu ne ko taw it ñaar la mu ne ko taw it benn la sëriñ bi daal di jël masaale jox ko jël benn tëxéer muy lii ba fekk fi sëriñ Touba di bind ne wa baadu fa taw it lil qismayn ni mun qasimun fa saar taw yi day bi fa awalu takkaluhum wasaani taarufum laakin ko nag ba yàlli sëñ Touba de taw de ñaar la taw du takkalum ak taw taaruf te ki ne laakin ko ba yàlli bu diineer li ma wax baax na waaye fas naa ne fu mu teggee tànkam ma teg fa sama tànk gis nga nit yàlla dañ koy topp bëgg ko baax na waaye topp ko nag mooy la gën damay wax ne yow ñi nga gënee sëriñ bi ak ni muy wëloo ak ni ko doyloo sëriñ Touba gënee na yonent bi ñu raw loola wóoloo ko ñu raw loola doonoo ko ñu raw loola bay xoolal nag nim na loon ci tubaab sa salaam nim ko doon royee ak nim ko doon topp doore ak nim ko doon wurmurlo ci lépp lu mu daan santaane moom yonent bi ni yonent bi bëggoon ak lu mu defoon boo xoolee suñ tubaab sa salaam. Kon nit ñi dañ koy toppee dara nee nañu ko. Kon nag yow ñu gën sëriñ bi kon roy ko ak topp ko te loola mooy lan mooy dénn ci yàlla ak jàmm ko loolu mooy ñu la jëmi. Sëriñ bi jàngale ak wane rek moo ko tax a jóg ba muy wax ne wa man naakum ani taxallumi fa nahyu ila dalaam ngen tam ni kon mu lay xiit ci uti xam-xam ndax dafa ne képp ku laa woyofal xam-xam wala mu la cee gàllankoor sëñ tubaab ne kooku day ci réer na mujj nii kon daf lay xiit ci ne nit li ko wax mooy uti xam-xam. Xam-xam it bëri na ci ni ñu ko waxee ci gannaaw waaye buñ ne xam-xam am na bu tax ñu wax fa min ulumi ma yuqaasi lqalba wa yujibu lkibra wa yunfi rabba wa qisaasi lulama alqawmi yasaabu xaddan raddan wa lawma. Kon xam-xam bu xam ne daf lay wan sa bopp ba tax nga foog yàgg ñëpp xam-xam boo xam ne daf lay wan cay jëf wala xam-xam boo xam ne ak saa tedd na jëme soo tubaa ne boobu day tax ñu naan xam-xam. Nee na xam-xam bi ci gën mooy bu lay wan say ayib te nga jëm ko saafara. Kon nag nga ko nit uti xam-xam mooy la ko war te boo delloo ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku ne gis na lamu sol ni ci xam-xam jàng nañ ko wala dégg nañ ko ci lu baree baree bari bi àgg si ñu ñëw di wax ne talabul ilmi afdalu min assalaati wa siyaami wa sakaati wa jihaadi fi sabilillahi asa wa jal sàkku ji xam-xam moo gën julli moo gën or moo gën jihaad ci lislaam. Ci ban xam-xam nag mooy xam-xam bi lay delloo ci yàlla parce que dafa xam ne yooyu leen mënta wér nit te xam-xam amul su ko defee mu doon xam-xam du ñaar ci nuñ ko waxee benn bi bind nañ ko di ko jàng di ko jàngale ba nga xam ne bind ñu ko nag te téere moom lay joxañ boobu la ñuy wuti. Moo tax Cheikh Moussa bu ko daan firi daf daan wax ne téere yi mu ngi mel ni am puurit boo laalee mun na tooy mun na sedd waaye du mandi kenn buset kenn waaye dina la tegtal na ndox kon boobu